من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë e falëndërojmë për këtë falë dhe udhëzim, e kërkojmë salavatet, selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e mësimeve mbi komentimin e ateizmit dhe ateistave. Si plotësimi vargut të cilin e kemi përfunduar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmend diçka nga hyrja dhe parathënjet dhe definicionet e ateistave dhe ateizmit, dhe kemi përmend se nga temat që diskutohen në mesin e ateistave, normal edhe në mesin e dietarëve të muslimanëve, si kundër përgjigje dhe si trajtim në aspektin islam, është edhe origjina e njeriu. Dhe kemi për qëllim me origjinën e njerëzit, i pari i njerëzimit, i pari i cili ka prirë njerëzimit, apo si kur që e quajnë ateistat, grumbulli i njerëzve. Nga se ateistat nuk e pranojnë se njeriu i parë është individ, por e quajnë si evolucion i grumbullit të njerëzve. Mirë po, ne në islam e kemi Ademin alayhi salatu wassalam, i cili është i pari i njerëzve. Qysh, si do qoftë, ne përmendëm se do të përmendim këtu aspekte logike dhe jo do mandët, nuk do të citojmë ajete dhe hadithet nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, por do të rvatemi që përmbajtjet kuranore ti shëndrojmë apo ti nxjerrim në kallëpe të arsyes edhe logjikës së shëndosh. Përmendëm në ligjëratën e kaluar 10 argumente se origjina dhe zanafilla e njeriu është imani dhe islami dhe besimi në Zot. Dhe sot do të vazhdojmë me lehen Allahu te bareke ve teala dhe me argumente të tjera. Para se të kalojmë te argumentet e tjera, vëllezër, është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë meselë, nga se kuptimi i kësaj meseleje e bën shumë të lehtë pastaj kapjen e argumenteve sa do të vinë. Pra këto argumente që do t'i flasim me lehen Allahut xhelle xhelaluhu mbi kocinë e ateizmit dhe argumentet për ekzistencën e Allahut subhanahu ve teala janë shumë të lidhura ngushtë me origjinën e njeriu. O shumë rëndësishme ta kuptojna cila është origjina e njeriu. Ka qenë imani apo kufri, ateizmi apo besimi në Zotin subhanahu wa taala. Andaj do të shohim me lejnë Allahu te bareke wa taala edhe disa prej fakteve logjike të cilat do të diskutojna se origjina e njeriu është besimi në Allahun xhela. Çfarë kemi për çon vezë me origjinën? Pra njeriu i parë në këtë dunjë apo grumbulli i njerëzve në këtë dunjë, parë që e kanë shkel këtë tokë, kanë qenë besimtar ndaj Allahu Gjellë Gjellalu. Kanë qenë njerës të cilat kanë shkuar drejt Zotit Gjellë Gjellalu. Nuk e kanë diskutuar besimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Argumenti, vëllezër, i 11 mbi origjinën e njeriu, cila, vëllezër, është se mundësit janë dy. Dhe çdo argument e përmendëm se mundësit janë dy. Ose mundësia është me qenë origjina njeriu besimin Allahu Gjellë Gjellalu, ose origjina me qenë ateizmi. Dhe ne do të shikojmë objektivisht. Ne do të mundohemi me shiku objektivisht. Çka i bije, lëzër, objektivisht? Pra objektivisht i bije që mos shikosh me anim. Mos shikosh me anim. Kjo quhet subjektivisht. Apo shpesh i dëgjoni këto terma në për debate, në për emisionet të ndryshme. Thonë, për shembull, në atë grumbullin e akademikve, thonë, njeriu, studiusi, ulumtusi duhet jetë objektiv dhe nuk duhet të jetë subjektiv. Çka e kam për qëllim? Domethënë objektiv, domethënë mos më kallzo ti mua prej muhabetit çka ti e ke besuar paraprakisht, po kallzo mi faktet. Kallzo mi faktet. Çka i bie subjektivisht? Subjektivisht i bie kur ti e doni diçka apo e besoni diçka apo anon nga ajo, pastaj edhe ndikohesh nga ky anim në vlerësimin e një diçkaje. E ne do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala që të flasim objektivisht, sikur që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelal Vezir këtë Kur'anin e ka bë objektivisht. Çai bi objektivisht, Vezir, me argumente. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, adresa e Kur'anit, cila, Vezir, sjellni argumente nëse jeni besnik në fjalët e juve, sjellni argumentet. Dhe argumenti vëllazër është i rënd, nuk është i lehtë, qase njerëzit let e kanë me fol në emër të argumentit, por nuk e kanë let me sjell argumente. Argumenti 11 vëllazër që na e bën të qartë neve se origjina e njeriu është besimi në Zot e jo ateizmi, është se mundësit janë dy. Dhe për të shikuar se cila është më hak dhe më e vërtetë në këto dy mundësi, apo ne do të shikojmë çfarë në gjurmët të cilat tërhiqen me veti nga sicili prej mendimeve. Domthon vëllazër, nëse ne e themi se besimi në Allahun është origjina, kjo ka gjurm, kjo ka pasoja. Edhe nëse themi se ateizmi është origjina e njerëzit, kjo ka pasoja. Ka pasoja në aspektin shkencor, ka pasoja në aspektin e intelektit të njerëzit, ka pasoja në aspektin e moralit të njerëzit, ka pasoja në aspektin e çrregullimit të njerëzit. Apo edhe ateizmi, edhe imani kanë pasoja. Njëra nga argumentet që neve na e bën të qartë se cila prej dyjave është e saktë, është të shikojmë pasojat. Andaj kanë thënë shumë prej dietarëve se nga argumentet më të fuqishme të një parimi, a është i shëndosh, a është i lig, pra a është parim i moralshëm, a është parim i cili mund të bazohemi në ta, është që ta shikojnë a çfarë, çka pason nga kjo, çfarë pason nga kjo. Dhe këta vëzër, plot bigjetarë janë bështet në këta. Ku janë bështet vëzër? Por shembo, kur themi vëzër se njëriju e ka zanafilën, burimin besimit në Zotin Gjellë Gjellalu, kjo çfarë pasoja ka? Ka pasoja prej grumbullit madh të pasoja, cila dhe zër, qëtësia, morali, ja, pasja e busullës, e din ku peka ke ardhë, qka lyp, ku jetë të shkue. Dhe kjo është, do më dhanë, njën nga grumbulli i madh i pasojave të imanit. Cila tjetra, logaria, përgjëtësia, për qemë dhe zër, nuk ka ide, s'ka në asë një mundësi që ateizmi me engarku njëriu me përgjëtësi. Ska mundësi në sistemin e ateistave, në atë bindjen e ateistave, s'ki mundësi ti me engarku njëri me përgjithsi. Pse nuk mund është me engarku me përgjithsi? Sepse s'ki ku e marë përgjithsien. Si i thuni njërit për shembull, se ti e i përgjithshëm, nëse baza e njëriut është ateizmi. Ateizmi do më thonë, ketë pi hiqit ka ardhë. Pra pi ku buron pasaj logaria, s'ka pi ku të buroje. Për shembull, një prej fotografive që sa do të diskutojnë me Elena Allahu ku vim te morali, te argumenti moralit, se Allahu xhelora moralin e ka vënë prej argumenteve të ekzistencës së tina. Cila është vëzhgim prej pasojave? Për shembull, kur njëri beson se origjina e njerit është Allahu, ai me automatizëm gjakin e njerit është atë shejt, me automatizëm. Pse? Sepse moralisht ai i cili ka kriju na ka ngarkuar me çfarë? Me shëntrua gjakin e njerit. Apo, e mirë, nëse e bajmë originën e njëriut ateizmin, me automatizm, vrasë e njëriut të shkurgjohiq. Dhe disa për i tyre e citojnë në për librat e tyre, shumë prej ateistave, se vrasëja njëriut pathajshëm, apo mërë për shembul, syretin matlik, vrasëja e një fëmijës. Në njëri madhë, shkon në për shembul të një fëmi, 2 vjeqarë, 3 vjeqarë, edhe e mbytë pathajë. Edhe e mbyt në fotografi më të keqe të mundshme, e shkel me diçka, Zoti na ruaj. Apo me armë ftoft apo të nxet. Apo e copton. E merr trupin e foshës edhe e ban copa. Mirë. Si mundemi me ngarkuar çiket vrasës, çiket kriminal në aspektin e ateizmit dhe faj? Si mund na me ngarkuar? Kur ai nëse strehohet te ateizmi çka thot? Unë nuk kum vran njerë. Unë kum vran një çenje e cila duket në formatin e njerit, apo? Por kjo është një grumbull i kimiave, edhe një grumbull i fizikave të bëra bashk, edhe unë e kumbyt. E kumbyt se mu ka dashtë muë. Apo? Në aspektin ateist, si mund të ngarkoj me përgjithsi, s'ki mund si me ngarku përgjithsi. Nësta në aspektin e besimit në Allah, në besimin Zot, e ngarkon me përgjithsi. Pse? Sepse Allah e ka ndaluar vrasën e njëri. Dhe shiko dhe zër, për shembull, është një debat i madh që bëhet në vende të ndryshme se aborti, apo a është krim apo është gjë e lejuar. Aborti, domethën nxjerrja e fëmijës nga barku, pra mbytja e tij para se me dalë në këtë botë. Coptimi i njeriu në mitër, pak para se me dalë në këtë botë. A është krim apo jo? A është krim apo jo? Nëse i shikon shkencëtarë si flasin, ata që a thonë, për shkak se të ta mbizotron, do më thonë, doza ateiste, besimi ateist, eksumerat, ata thonë, shiko, në aspektin a është krim, a nuk o krim, në smina me folë për këtë aspekt. Se na jena, do më thonë, tuk e diskutu fizikun. Apo? Mirë po, shkenca sot, për shembull, ka vërtetue se fëmija, mas 120 ditve, nëse abortohet, ndin dhimbje. Ndin dhimbje, sikur kuroj jashtë. Nëse abortin vëzër është coptim, cop pa copa e ban njëri. Vëtëse jo prej mrena, jo prej jashtë prej mrena. Ja këput, kapa kapak, sikur kur e merë, sikur kur e merë një cop jashtë që e pret, kadal kadal e pret. Vetëm se prejhet mrena në barkë, edhe nxjerën copat, nxjerën jashtë. Shkenca çfarë thotë? Ne s'mund flasim a është krim ajo. Apo, po na dhëna i një në dhimë tatë. E kush mund fletë se a është krim ajo? Thotë feja. Pse? Sepse nuk mundet ateizmi, nuk mundet shkenca me thanë, shiko, kjo është krim. Se parashtrojt bitja pse o krim. Pse o është krim. Apo, a ne përshemu tash një debat i madhë që bëhet në mund në mesin e hulumtuze edhe doktorve, është përshemu, ju e dini, zakonisht kur përdorën, kur mirën ilaqët për të testue. A banë me e përdorë ajo, shkojnë i testojnë një herë të hajvani, të kafshët, të mi, majmuna, kështu me radhë. Tani, kjo ju kushton, se duhet përshemu me përdorën shumë mi, shumë majmuna, pastaj, me testu kabak-kabak të njerëzit, deri sa të vijet tek përfundimi. Mirë, tani për me shkurtu rrugën, qëfar thonë, e ka një debat, i cili o shumë i nxet, shumë i papërfundushëm, cili o vezër mes ateizmit edhe ati moralit fetar që kanë bëjt tek njerëzit. Ajo është për shembull. Për me shkurtu këtë rrugë, mos me morë tashun e minin, e me testu një 100.000, e pasaj me përovu të njëri, kjo na kushton shumë. A ka mundësi, për shembull, me shku me gjetë njërës të cilët ju ka lindë fëmija, po s'dojnë me majtë fëmijën. Që në kam bo zina, kam bo amoralitet, ju ka dalë fëmija, ne e marrim fëmijën, këto se dojnë, a është e litshme, pra a është e moralshme, e diskutojnë, që ta lejojna këto fëmijë që i gjujnë, mi morë na për me i bo testë. Shumja, shkojnë e provojnë një ilaç tri serte që ka dalë, te ky fëmija. Pse e diskutojnë këta dhe zërë? Pse së mune me dalë me thanë, për shemo, po banë? Sepse thonë, ky fëmija një dhinta. E si me bona, mirë, qka është që ja u ka lejuar kafshëve me jabo këtë test? Sepse dhe zërë, dhijet që Allahu Gjela e ka nështru kafshën për njerin. A jo një dhinta. Ama ajo është e nështruar për njerin. Edhe lopa një dhinta kur prejhet. Por Allahu Gjela ka bo liqë. Ky ligj është i natyrshëm. Ky ligj është i natyrshëm. Pse nuk mund na me testu këta për shembull? Njëri, për shembull se njëri thotë kështu, për shembull debati bëhet për fëmijët e gjujtëm, për fëmijët me sindrom, për fëmijët me autizëm, për fëmijët që kanë çrregullime mendore, zbahet njëri ai kurr. Edhe ato diskutojnë kështu. A bën më mor këto fëmijët objekt laboratori? Ende Allah zgjuzon me kalu këtë vit. Pse? Sepse ende mbizotron botë për shembull të feja. Në aspektin edhe të musliman, edhe të krishtarët edhe të jehudit. Apo, mirë dhe zërë, kush është pala që thotë s'ka problem ateistat? E vetë mja palë që thotë nuk ka problem, merë është këtë njëri me qment, merë është këtë njëri me autizm, merë është këtë njëri me sindrom, ashtu ashtu kjo barë për shushri, merë e eksperimento edhe në nxerë dobit për neve. Për shfar ashtu jo dhe zërë, sepse nuk mund t'i referohen dhe një morali që e ban të shëmtuar këtë vepër. A shikon dhe zërë, sa pasoja të moja ka ateizmi? Kjo është për pasoja qëfar? Kjo është pasoja në moral, për shemë. O, morali, për shemë, vrasja. E qële është, do më donë, shkelja maran e të drejtë së njëri. Për shemë, syrat tjetër, dhe zërë. Syrat tjetër. Nëse njerëzit, për shemë, dhe zërë, kanë kriz urije. Kanë kriz urije. Edhe tash për një, për shemë, kanë metë dy njerëz. Edhe nuk ka ushim pos për njanin. Tu dit janë tu dek. Dy veta janë tu dek. Dosta, vlazën. Apo bab e bir. Tu dit janë tu dek. Ushim ka veç për njanin. Apo, ushim ka veç për njanin. Në aspektin e ateistit, cili du të me pi ujin, atë ushimin, cili e ma i forti. Kështu e thot teoria e Darwinit. Cili e ma i forti, cili e ka pujin, e pi, edhe mbet gjallë. Mirë, teorin e besimin zot, cili ka përparësi, o lezër? A, cili ka përparësi? Merën shumë rëthana parasysh. E para e këshirë më nësa prona e dikujna. Si tjetë prona ati, a i ka përparësi. Apo, si tjetë prona ati, a i ka përparësi. Tjetëra këshyrët ma i dopti. Këshyrët ma, ma i dopti. Cili pëjtëre, për shemë, nëse njani, supozojnë akështu, njani ka 40 vjetë, njani ka 3 vjetë, tu dit janë të dekë, u i ka veç për njani, i epët fëmijës, pse, se ki shpresot me gjetë, kësë nuk shpreson kur me gjetë. Mirë, qka e ban njerit 40 vjetë, mi adhon 3 vjeqarit, nëse i thu pse i adhove këti, thot zemra, shpirti, morali, që ki morali, dhe zër, është pasoja e besimin në Allah. Nuk thot, a pepi për veti, une. Jo, jo, thot, fëmijën. Pse? A në përshimull, dhe zër, ne edhim, kush ka fëmi, se, përshimull, ta natën, rinana qutë, zgjutë, rri, dërmohet, raskapitet, dhe nëse i thuti, o qka e të lodhë vetëm, leve këta që të, jo, qka thot, smale, shpirti, në aspektin ateizmi, dhe zër, kjo krim, se kjo të hargju, nana, të hargju, ka në vetë, shtrejtën e vetë, që së përsëritët kur për kanë, për dikanë që ka mundësi, për shemull, sidomos, së pëzoj e kështë, dhe zër, para më do të linë një fmi, dhe shkot, dhe zër, bota e morali, dhe dhvim të bota e morali, se morali është për argumente më të fuqishme të Allahu Gjeli Gjelalu. A në dhe zër thash, ma në men, argumente 11, që ka thot, pasojat që tërhiqen me veti nga njëra prej dy vendimeve, besim në Allahun apo ateizm. Për shembull, e linë nanën i fmi, e linë nanën i fmi, edhe ju e dini, dhe zër, ju e dini se një prej, do më dhënë, mundësive që është që fmija të linë me smundje. Kjo smundje mund tjetë kronike. Dhe zakonisht, për shembull, mundet me pas sindrome, do më dhënë, sindrome, dhe zër, do më dhënë një loj ngecje e cila nuk i ndahat ati. E ka një loj, do mon, pa aftësie që si ndahat kura jo. Sun fol, nuk de, nuk është i zhvillum. E kështu me rad, edhe vëzër mjekë për gjithon janë zjerin diagnozën, ky fëmi kur nuk regulohet, ky vdes qështu. Ka vëzër shpesh, ju thonë, ky nuk jeton ma shumë se 3-4 vjetë. Ka rras, ju thonë, nuk jeton ma shumë se 3-4 mujë. Mirë. Nëse ta thotë, për shembull, nuk jeton ma shumë se 3-4 mujë. Me çka, non, me çka njerëzit nuk e mbytin çka? Me fe. Me moralin fetar. Në aspektin ateizmit çka vëzën? Mos i kish jeton 3-4 muaj, cila më e lëvërdishme. Çdo 3-4 muaj, nana, me shku me i vendosur dikun tjetër, a më mor me këta? Kur e din se 0-0 kapitali. Domthon, për shembull, ti e din se e këshire këtë fëmijë apo nuk e këshire. I bane hizmet, si bane hizmet. O shte njët, ky mas 4 muajve ndron njët. Apo për shembull, vëzë marrën një njerëz të madh. I cili për shembull i ka ra kanceri. Zoti na ruaj dhe i shëroftë së rumunët e muslimanëve. Edhe për shembull i thot mjeku, ti nuk shpëton. Ti i ki edhe një muaj ditë jetë. Sikur zakonisht do. Po ti çka ki edhe nuk ka më për ty jetë. Mirë, çka e bën vëzë një këtë familën mobilizim kur ata e dinë se ky nuk shpëton më, ata më e kshin prapë si njëri normal. Osh morali fetar. Osh morali fetar. A në dhe zër, ne edhim se nga pasojat e mundshme, apo që janë domosdoshme, që rjedhin nga një prej dyjave, prej besimin Zotin Gjellë Gjellalu, apo nga ateizmi, ne e shohim se cëlla prej dy mendimeve osh ma e sakta. Dhe këto pasojat dhe zër janë shumë të ndryshme. Ne e përmendëm për tyre, për shembull, moralin. Po është një aspekt për shembull tjetër, aspekti historik. Që nëse ne themi se njeriu buron vëzër, pra origjinën e ka ateizëm. Origjinën e ka ateizëm. Nësa ateizëm vëzër, një prej ideve që i ka, është se e vërdejtë absolute nuk eksiston. E vërdejtë absolute nuk eksiston. Pra s'ka dë vërdejtë. Pra ka, të mënë, supozime. Këta janë supozime. Njëra prej pasojave shumë kliga të fjarës se njeriu e ka origjinën nga ateizmi, cila o dhe zër, se ne nuk mund besojmë kur janë histori pastaj. Për shembull, ku e dimna, çka na garanton dhe zër, se për shembull, ti i je djali i atij çka ti e di për babë. Për shembull, ti e ki, e thim njanin baba jam, dhe një tjetër e thu nana jeme. Mirë, cili për ne, dhe zër, ka shku ka bo test me këshirë ADN-ën e gjakut, a janë të njëta cilizat përputhme me kodin e citina. A ka po dikush qështu? Zban kur kush, vëzër. Shumica njerëzve nuk e kontrollojnë. Mire, se do të dikush. Po shemot, qa ka lidhe kjo? Po kjo ka lidhe, vëzër, me besimin Zot. Se mës me qenë besimin Zot, qka na garanto se ti qataj e ki bab? Qka nëse ti të kanë manipulu familja, po shemot? Për shumë janë dakurdu këtë mahala që mësë me të kalzuti drejt, se ti se ki këta babë për një me, po kanë vanë mësë që alendojnë anë gjenat, pithojnë asë që ta e ki babë. As babë, as nana që kanë kalzu kur, që që vërteton ti? Me diagnoz, apo? Me diagnoz. A e ka po dikush këtë diagnoz? Jo. Po nëse im diagnoz, ka mundësi, baba shkon i thot mjekut, rej edhe ti, se une jam baba i këti. Mësë që ka dhe diagnozën e vërtet. Mirëveze, nëse im që këtë labirint, apo, qka në shpoton? Besimin Allahun Gjellë Gjellalu. Pra dhe zërë njerëzit këpër shemull, njerëzit njeri ju t'i linë një fmi, edhe shkon e merë në spital. Edhe prea saj dite, deri sa të bëhet i madh, kjo e di se që kjo është djali filanit, djali alanës, e filan nanës. Qka e ka garantu së është nana vetë? Moralin, Zotin Gjellë Gjellalu, besimin Allahun Gjellu Ala. Nëse e fusim ateizmi këtu, atër kur kush nuk e di kane ka babë. Pse? Sepse ateisti nuk pranon pas me dëshmi objektive të prekshme. E na vëzër, shumica e njërzve, a janë këtë budal? Shumica e njërzve. Po shemë, kur ti shkon me nëzirë në shtetësin e një fëmijës, të kalim fëmi, apo, edhe shkon me regjistru se unë jam babajqitina. A ka dikun në botë? Ska, vëzër, nuk ekziston. As një shtetë në botë, që kur ti shkon me regjistru fëmijën tanë, se ti e babajqitina, a i me thonë kadal, me qka e dëshmonë se i babajqitina? Ja? Jo, a i qka të thotë, kur gjo në klip? Vesh ta lip një letër të spitalit. Sa ta ka thonë, që kjo është? Ajo letër, qfar ojë, vëzër, kur gjo? Në fila në dakikin, ka linë që kjo fëmi, o kanë që kjo nana që tu. Apo? A thotë, në shmujme ta shujtë ti se i babajqitina, pa më garantu me krejt ta laboratorit. A tërë vëzër, për me shujt një njerin dunja, që shtu, na duhet ketve, ketë fmit mi pezullun njerë, ka dale se në tiran fije që tina. A më kjo nuk bëhë që shtu vëzër, po bëhë shumë ma natyrshëm, sepse Allah e ka një salumën e në neve, se ne i besojmë, qëfar, fjalve dhe zingjirit historik. Unë jam gjali filanit, i filanit, i filanit, deri tek babgjyshi ku, deri te i funit, deri te Ademi a.s. Vëzër, po deportoj këtu origina ateiste, ke që këtë rande prish. E prish. Për çfarë arsye, vëzër? Andaj shikoni, vëzër. Për shembull, ateizmi sot mbulohet me shumë prej gjërave. Për shembull, kjo domon kush ati dhon më shumë din botë, vëzër, kësaj me ndrugjinin. Vo pe mashkull femër, pe femër mashkull. Apo për shembull, tash për shembull janë të bëj eksperimente, vëzër, si del një fëmijë nëse ta zojmë kish bë marrëdhënie nana me evladin e vet, me djalin e vet. Çfarë fëmijë mund të më dalë? Vëzër, çto kombinime të liga që bëhen. Apo prindi një, prindi dy. Këto vëzër bëhen në emër të ateizmit. Në emër të ateizmit. As një fej në bot, edhe e deviju me qa është, si krishterinë dhe jehudizmi, nuk e lejojnë. Por çfarë arsye, vëzër, se të tanë bizotron, cili, instikti moral, se kjo nuk lejojnë. A në vëzër, prej pasojave të këqija, që i ka ateizmi, cili a vëzër, është se ateizmi e prish historinë në krejtë. Shle kur gjo me besuhe. Shemë, njani e shkun një ullumtim shkencor. Apo, një ullumtim shkencor. Mbas ateizmi s'ka kur farblera, jo. S'ka kur farblera. Apo. A në përshimë njënë për ateistëve e ka shkujt një liber se krejt shkenca është mon film. S'ka kur gjonë ta dëvërtet. Këtë është imaginat pjell e mendjes. E që kanë mo djetarë tina demant shumë shkurt. Kanë thonë që ki liber që e ka shkujt ky o pjell e mendjes tina. Kaq. Shkojnë për para. Mon, nuk narën shumë njerëzit me idejt edhe labirintet e ateistëve. Kjo dhe është prej argumenteve të cilat i kam pru djetarë në këtë këtë dhe. Ndërsa, për dëshmi vëzër, do të ashoj me lejnë Allahut të bare kjo e tëra, pasojat psikike që i kanë ateistat. Do të ashoj në një gjerat të veçan, me lejnë Allahut të bare kjo e tëra, do të mbajmë në vargun e ateistave, se sa pasoja të liga kanë bejt tek ateistat. Do të shoj me emra të njohur, emra të shquar, emra të cilat kanë do më donë, nam në histori, ateista, të cilat jetën e tyre kanë jetu jetë ligë. Rakigji, zinagji, amoral, ekstremoral, vrasës. Një numër i madhë dhe zër i vrasësve, që kanë vrasë me miliona njëzë, janë gënë ateista. Ja bo, janë gënë ateista. Në emër të komunizmë dhe zër kanë vrasë shumë njërës, me miliona njërës. Janë vrasë. Për qëfar asë që jë dhe zër, sepse e ka thonë, kush mund me morë logari? Zotë s'ka, apo? Zotë nuk ka. Andaj ka dhohet në një prej historin të komunistave të rusve, i cili ka qenë domon shumë i ashpër në mohimin e Allahu Gjellë Gjellalu dhe dhe Zotit, dhe thuhet se ka shku mi për qell këto çka e punojnë tokën. Apo e punojnë tokën, dhe dikush i ka thonë se ne e prodhojmë për shembull filan pemën më të mirën në botë. Ati s'u ka besuar. Qoftë si ka mundsi, domthon me besuar. Edhe ka shku me hulumtuar. Dhe shikova çka të bën kur ti s'beson Allahun xhelel xhelal. Kur ti s'beson në Allahun te bareke ve teala. Edhe ka shkuar, edhe ka filluar me i kallëzu se ne e prodhojmë kështu, e kështu, e kështu, e kështu. Edhe ai kur e ka nis ka thonë po bjema ta shoh. A vëdon? Ka thonë kanë të lip. Që dhe tash nasi venç ka përdojsh mi qëket për shemë kompirin apo specin matë mirë në bot. Ka thonë, që një spec? Për ka thonë, qaj në mledhë këtë shteti me e pa. Ka thonë, për nuk ka. Ka thonë, qëshme nuk ka. Për ka thonë, ty për dhusë ka zote, po që ditë së pas ka për ligjan. Nuhon, njëri për shemë, shkone lip, thotë, po, nuhon, ti nuk po i që ditë qëmë që këtë zote në kimo huë, e tash për më hip në qa më më Shikon dhe zë njeri për shemull, ta zënë, mi thonë ti një krijetarit, se në filan venin ka shumë ari, a i mobilizon këtë me polici, me ushtit, dhe shko mene qëtë arin. Edhe para me na për shemull, kër shkoj ati, dhët, ata dhët, kena bo hajgare. Që ka ndodhë me këta dhe zë? Ja, e pret mua beti mirë. E pa para me na dhe zërë të zotë, gjellë gjellë, ti shkon të Allahu të bare kjo e tjala, edhe thue, punë së kumë besu që ti je. Ja? O vajgjët Allahe inde, thë wafahu hisabe, thëtë Allahu gjelluala, e qafirat dalin fund të zoti, edhe Allahu jau qëtë lagarien. Eba, e lusme Allahun që Allahu të nabam për besimtarën, ja Rabbel Alemin. A në dhe zë njeri ju, për shemull, që ditët, për shemull, si ka mundësi mu më huqë që kjo? Ty për mëhon zotin, për ty s'po a që di, epse na, po e mojsh me njësën e cili, ka të bëhe me prodhimet e vendore. A në dhe zërë prej e origjinës ateiste është kjo prej turbulencave dhe paqartësive të cilat i krijon njeriu në këtë aspekt. Argumenti i 12 zë që i bie se origjina e njeriu nuk është ateizmi, është ajo vëzër se kur njeriu vëzër lind edhe ka një grumbull të madh të gatishmërive. Ga dishmërive për të besu, ga dishmërive për të mendu, ga dishmërive për të komplikue argumente edhe për të bo bashk ato. Djetarët e muslimarës për kanë dhezër, nëse ne i themi se origina njëriju të është ateizmi. Ate shka në do dhezër një problem, është një problem tjetër, për shemë. Njëriju dhezër nuk prodhon të vërteta. Mone me këta, njëriju nuk prodhon të vërteta. Njëriju ledzon të vërteta. Njëriju nuk prodhon të vërteta. Për shemë. Syriot nuk prodhon pamje. Syriot shef pamje. Ti për shembull e shef diellin. Ti nuk e ke prodhu diellin. Ti nëse je i verbër dielli prapo çat ty. Nëse i mshil si dielli prapo çat ty. Por ti nuk e prodhon shikimin. Ti nuk e prodhon të pamurën. Ti e prodhon çfarë? Me sy. Operacionin që ta bën me objektin me e pa. Apo. E mirë. Kur njeriu thot se origjina e njeriu është ateizmi. Apo. Por ky ka ardhur me një vendim. Origjina e njeriu është ateizmi. Kjo formulë, kjo frazë, ky besim, kështu në këtë formë, çfarë vëzhgon? Është çfarë? Është e martë prej jashtë. Prej jashtë ky se ka produkta. Ku e ka marrë vëzhgon këta? E ka marrë vetë burimit i cili nuk ka vetvetja. I cili nuk është vetvetja. Gjasë ateistët vëzhgon besojnë se çdo vendim që e bie koka e njeriu s'ka besim ta. Nuk ka besim ta. Nuk kemi sigurin ta. Deri kur dërsa ta prekmi. Mirë. A prekët origjina e njëriut? Shftir me e prekë. Shki ku e prekë. Më nëse dhuti, kësaj puni i këshmira shkurt, ta dim ku është që ki i pari. Po se dim, së kush mërë me dit. Po edhe me dit, ajo është i vdekt. Pra, o shftir me i ra kësaj në fije. Andaj, kur ti thue, se për shemull, njëriju burimin e ka ateizmin. Kjo bjeni grumbull probleme. Cila dhe zër? Është se ky vendim është metafizik. Është për te fizikut. Në momentin vëzër që dalim për te fizikut, çfarë themi? Ha, e kemi thirrë ligjin e ateizmit. Domthonë vëzër, ku është kundërthënja në këtë argument? Argumenti i 12. Ateisti thotë origjina e njeriu është ateizmi. Ateisti thotë origjina e njeriu është ateizmi. Mirë, këtë vendim vëzër, këtë ide, që këtë gjykim ku e ka morë kë? Ne e pysim, ke lind me ta? Thot jo, e ku morë vesh? Ma vonë. Mirë, qatë herë ma vonë, kure ke morë vërë se origina njëriut është ateizmi. Si e kryove, si e konkludove këta, a? Thot përshkak 1, 2, 3, 4, 5 argumente. A i munohet me dhetën, me pru argumente. Ne i themi, ndalu qëtu, ndalu veç pak qëtu. Monira e argumentimit tanë, është fizik, a është abstrakt? O, jo, abstrakt. Kër njeri fillon me filozofu, dhe zëmë. Njeri ju për nga natyra është filozof. Adhe Allahu Gjeli Gjelalu në Kur'an thot, wa kanë al insanu akthara shejin gjedelen. Si insani që filozofon me diskutime, s'ka. S'ka krejt që polemizon, sigur insani. është i vetë që ketë, në ketë që ketë univers, dhe zëmë. Përveç insani që ban potere me gojtë, kush ban që tërë potere me gojtë? Do nëse një merë ketë hajvanin, ketë gjallesat, insektet, kretë, gjërat të sëtë nuk kanë bërshemu shpirë, si djeli, hana, toka, kush të ban ti potere me zonë, të të ban mua bet? Zogu, përshemu mundohet me të bëti sa të cërrima, po së të ban mua bet? Apo, papagajt mundohen me nëzirë diçka, po prap i dhojnë papagall, nuk o njerëja, apo? Edhe mund është shumë shpet me largue. Mirë, e vetë mja krijesë që banë zhurë në botë me gojë, kusho? Njeri. Thotë Allahu Gjelluara, insani ka shumë polemik. Andë të vëzë shikojë, meni mezlis. Meni mezlis, 4 veta, 5 veta. Kur nuk sosët mezlisë, meni mendim, kur? Dosin ma në ngush me pas, thukëshirë Allah, shumë dua ma se ki mirë. No, pra vazhdojna me piqaj, pra vazhdojna me netë, hiq mirë se kije, pse? Se insani ja polemizus, nuk pranonë. Dhe zërë dhe me Allah unë ka me polimizuar. Dhe shiko dhe zërë, për nga mberi jonë sallem ka të në hadith, populli Nuhit ka me ardhë, dhe 950 vjetë ju ka po thirë e Nuhi a.s. popullit vetë. Kanë me ardhë ditën e kiametit, kanë mi thanë Nuhit a.s. kanë mi thanë Allahu Gjelluara, kur ti thojë e Zotit që Nuhin argument, këndër juve, dhe atët se njohë në Nuhin, ku shokit? O, para Zotit, dhe Nuhit se njohë në atët Nuhin. Dhe kjo dhe zë, që ki kufër, që ki arrogancë e atjeshmit, parameno këtu së farë arrogancë e ka. O, por para Zotit ka dalë, Allahu që dhëtë, poplit nuk i dhëtë, që e nuk i argument, që ju i një qafira, e kini më hu e Zotit. Ata thonë, o Zot, argument që kina më hu, nuk i ale i sëra. Thotë, se njofë në këtë njeri. O zë, a mund shme para mund, njeri farë arrogancë e ka, sepse zarmi për para ashtë. Aba, thotë për nga mërë ale i sëra të sëram, e bjen Allahu Gjelle Gjelalu umetin tim argument kunder popullit Nuhit. A ka ardhë Nuhit e ju? Po, ne e vina ka zbitë Allahu në Kur'an një surë komplet e mban emrin Nuh. E Nuhi a.s. në Kur'an është shumë i përmendur sallallahu aleyhi wasallam. Vëzër, këtë që kjo polemika qka, pse bëhat? Pse Allahu në akhirat, vëzër, ka vendos do bëhan peshore të veprave. Pastaj ka ardhë disa jetë thot na flasin duar dhe na flet trupi. Sepse e merr njeriu vëzën veprën e vet, që e ka shujt Zoti me veprat e veta, veprat e njerit. Edhe lexon dhe përfundimi i saj në xhenem. Thot s'është e vërtetë kjo. Fillon me polemizuar vëzën. S'është e vërtetë kjo. Po nuk e kam bën këtë. E Allahu xhelal vëzën për me bin njerëz ti e çike zullumçari, çka shkruan çdo, ka shumë të çket libër mos me bojëç. Ja, ka shumë të çket libër mos me bojëç. Në fund dhe zërë, që ka ndodhë? Që ka thëtë Allahu Gjelluara? Ju thotë trupit, lëkurës njerit, fol. I thotë dorës, a e ke prejka se ke prejk? E kam prejk. Apo, fillon njëri ju pasaj do mu përla me vetin e vetë. Dhe qishë po dëshmën këndër muë? E Allahu thotë, antakan Allah, Zotin a ka dhënë mundësi me fol. Apo, dhe zërë, njëri ju është polimizu për nga natyra. E tani dhe zërë, këthejemi. Apo, kur njëri ju thotë se origina njëri ju të është ateizmi. Kur filloje mu argumentu, që të vëzër është pjesa e argumentimit. Ku është argumentimi? Themi ndalu. Që këtë monirë shka tyre të argumentuë? Ashtë fizike, a përtej fizike? Kur thoje fizike, pra nuk është argument. Nuk mundet me thamë që ki mikrofoni, që kjo drasëm ka kalzue. Kur thoje përtej fizikut, atëre e ka kundërshtue vetën e vetë. Nëse ata, atë i sa thoi nuk ka përtej fizikut, veç fiziku është argument. Argumenti 13 vëzër, mbi origjinën e njerëzit, është se, nëse ne e themi vëzër, se imani është aksidental, dhe origjina është ateizmi, në bazë të fjalëve të ateistëve. Ateistët thonë vëzër, besimi në Zot ka ardhë si rezultat i rrethanave të ndryshme, si vërshimet, si tërmetet, si ndryshimi klimës, e kështu me radhë vdekja, smundja, e njëri ju s'ka ditë si mungushlua, ka thonë ka një Zot. Dhe ju ka fillu me ju lutë atina, subhanehu wa ta'ala. Apo ju kanë lutë shumë Zotave, ju kanë lutë shumë Zotave. Atare, qëfar themi, vëzër? Themi, do më njëri ju paska gadishmërin e ndryshimit të besimit. Njëri ju paska gadishmërin, me gjithë se kjo nuk pranohet. Na, e përmendëm në ligjëratën e kaluar se rrethanat kanë qunë besimin Allahun për përforcim besimit. Jo që ato kanë arë, pra, ajo që ka e qunë ateistat koha primitive. Jo, vëzër, këtë me tendenzë, në kena mësu, shkollë biologi, thotë në kohën primitive. Në kohën maharët, koha primitive kur s'kanë ditë njerëzit. Kishe tash dina, kjo është e kundërta. Primitivja vjen në të ardhmen, jo në të kalumen. Në kalumen njerëzit kanë gjenë besimtar. Apo, e ka pas pejgamber. Dhe është vullos me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj primitiv është vetë çka vjen, jo çka ka kaluar. Mirë, megjithëse se pranojna, themi mirë, supozimisht, njeriu e paska pas origjinën prej ateizmit. Apo origjina e njeriu është ateizmi. Do vonë njeriu vezër ka gatishmëri të ndryshimit. Parashtrohet pyetja, si ka mundësi shumica e njerëzve mos me besu kët origjinë? Do vonë e para, njerëzit e kanë origjinën prej ateizmit. Mirë, si ka mundësi shumica njerëz nuk e pranojnë këtë origjinë? Ndërsa nga ana tjetër, vëllezër, ne e gjejmë se njeriu nuk e mohon origjinën e vet se është njeri. Shumë nuk ka mbot, vëllezër, edhe ateistat më të mëdhoj nuk e quajnë, mundohen me kallzu prejardhja ish e kaluar, djali Migjës Majmon, djali Dajës Majmon, kjo po. Ama për momentin thotë jam njeri, për momentin thotë jam njeri. Domthon, kjo çënje nuk mohon se është njeri. Mirë. Pse shumica e njerëzve në botë, me histori, me dëshmi, nuk e pranojnë se origjina e njeriu është ateizmi? Von, krejt shumica janë budall, janë të çmendur, nuk i punon intelekti. Dhe këto vëzhgje kur e kemi parasysh njerëzit, ne kemi përse vetë turmet. Këto hin mas pari kush? Pejgamberi, po neve musliman, alayhi salatu wassalam. Pasaj hin njerëzit e devotshëm. Njerëz intelektual në botë, filozofa. Se ju ka punu truni shumë, si Aristoteli, si Platoni, pse e kam pranu se Zotë i existot? Apo, Ibn Sina, Farabi, e kështu me radhë, nuk e kanë mohuar eksistencën Allahu te bareke ve teala, se kanë qenë pagan në besimet e tyre. Apo nuk e kanë pranuar pejgamberin, pejgamberin e pejgamberve. Apo disa prej tyre kanë thënë, pejgamberi ti vjen shpallje në përmjet trupave, melekve, neve na vjen shpallje në përmjet mendjes. Në përmjet mendjes. Andaj Ibn Sina ka mendu se sikur Muhammed a.s. edhe aj jam pengamber për bashkët. Aj me melek, ky me mene. Ka than, me pas kanë pengamber sam gjall, edhe mu më kish pranu si pengamber. Hasha vë kelle. Andaj për këtë arsio shumë për ulemave, ka thonë ki njeri nuk o musliman. A i ka njët në historinë e mjekësis Avicena. Ibn Sina, kështu ka pas besimi. Kjo është tem tjetër. Por nga ana tjetër, vëllezër, Avicena, Ibn Sina, ka qenë një ndër gjenit e botës. Historia, vëllezër, e Ibn Sinës deri sot. Pyetë si cilin talebe, mjekësi, thuj, te ju adje, ku mësoni për mjekësi. Cilio që i thonë tani me këtë termin e ri, baba i kësaj pune. I pari kësaj pune, çka thot Ibn Sina. Çka ka gjeneri, thot që i Ikhlusi Islami Taimia, ka qenë nga gjenit e botës. Truni i tina së konë trun normal. Andaj e pi qësajna ka thonë pi beqi pengamber jam. Mosi që ka të shumë. Apo nuk e kam posht tekën e vetë me shpallje. Mirë dhe zërë, qëto njerëz, grupa e qëtënve, filozofa, njerëz e cilat kanë nun histori shenja, mjekësien e ka vënuaj. Pse ki beson Zotit nja? Pse thot origjina njeriut është besimi, jo ateista? Andaj dhe zërë, ga dishmëria e njeriut që të pranon se Allahu Gjellegjellu dhe besimin e Zot është baza e ti, dhe ketë njerëzimi, shumica e tërë e pranon këta, qëfar argumenton dhe zërë? Se origjina njeriut nuk është ateizmi. Pra, faktet historike dhe mendimet e shumë për njerëzve të shquar në histori dhe vazhdojnë me qenë këto mendime, do mënë që dominojnë dhe mbizotrojnë të njerëzit, argumentojnë se njeriu nuk e ka origjinën nga ateisti, por e ka origjinën e besimin Allahut te bareke wa taala. E 14-ta për argumentet e zot. Është se nëse ne themi, pra tani vëllazër, molemand, vazhdimisht jemi dushku me supozime. Apo sigurisht që e ka përmend këtë Allahu te bareke wa taala në surën Tur. Dhe kjo molem me vëllazër gjithmonë kur ne flasim supozimisht. A e kupton çka do të thonë supozimisht vëllazër? Kur ti dikujt t'ia pranon muhabetin, po i thu, hajt që pe supozojnë asa e vërtet, këshyre sa keq del, për t'ja rënu komplet muhabetin. Apo i thonë, a mosoj dikujt tash, qëka nga duvol na, sigur, jo, nga duvol supozimisht, tëtë Allahu të bare kjo e tjana, në surën Tur, em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun, em khalikus semavati, Allahu ja dhët, a e kanë krijuar njerëzit vetën, a janë kriju pihicit, a e kanë kriju tokën, e qilën, e tokën, e pse nuk bindën. Mirë. Kur Allah thot, a mos janë krijuar prej hicit, kjo çka o dhe zër? Kjo a me t'ishti dishimet, a me t'apru bindje, me t'apru bindje. Sepse njeri me men, me thonë, unë e më kriju prej hicit. Filon, kadal, kadal, me bo me besu që ta dhe zër, kadal, kadal, dërë për dorë, dhe bardovcë. Së shki ku shkon? Pa tjetër me quq atje. Se s'ki që shi jep, si që jep shpikim, që ish pikur që iqit, s'ka mundësi pikur që iqit, nuk ka mundësi. A ke kriju vetën, kjo është edhe ma e komplikuar, që ti me pas kriju vetën, kur e ke kriju vetën? Që ku që e përmendëm, njërën për jatë i isër ka thonë, une kam problem me Zotin, nëse e egziston, sa i së më ka vetë mu kër më ka kriju e. Ja bo, së më ka vetë mu e, kër më ka kriju e. Që i kanë shkuj dhe zër në përgjigje këtina, ka thonë ku me dvetë, kur me dvetë. Unë ti nuk i e hiq. Qysh me të vetë? Apo do me të kriju ajo? Nuk e kanë. Nuk e kanë hiq. Si mundet me të vetë? Nuk ka dikun që me adresohet pytja. Apo, ti e kanë hiq. Të kanë zjerë gjellë e gjellalu. Allahu te bare kjo e tjera. Andaj s'ka mujt me të vetë, se si e kanë. E tani vëzër, Allahu dhëtë, pi hiqit janë kriju, vetën e kanë kriju, apo mësi kanë kriju që jetë. E tani vëzër, kur ne i thejemi, supozimisht, qka i bje? Tani e bim, argumenti 14, supozimisht. Nëse e marrim se njeriu e ka bazën nga ateizmi, atëherë do të vihemi në një kundërthënie shumë të madhe, një kontradikt. Kundërthënia vëzhgon çka i bëj? Do të ndonjëherë po duhet më shpjegoje disa prej termave. Kundërthënia vëzhgon i bëj çështë. Herë më thon për një çështje, është bardh, të njëjtën më thon është e zezë. A? Për shembull, marrën aspektin matematikor. Kundërthënia çka i bëj? Më thon 1 dhe 1 bën 2. Nëse e banë në gjami, si dishpi gjami e një dhe një bojnë tre, se ka një pëshmime. A ka mundësi? Ska mundësi, o dhe zërë. Një dhe një bojnë di në gjami, një dhe një bojnë di, jash gjami e mirë, me dek në qëtu komplet. Një dhe një sa bojnë? Dy. Një dhe një kanë bojnë dy para se ti më konë këtu. Hiq, një dhe një bojnë di kanë qenë para se me egzistu univerzi. Një dhe një bojnë di, pse? Sepse Allah e ka vendosë qështu. A e ki qërë? Kundërthënje çka i bje, kur ti në rasët saktuar e ndryshon rezultatin, pa ndryshu premisa. Pa ndryshu premisa. Mirë, e marrin për bazë se origjina njeriut është ateizmi dhe e diskutojna. Qëfar thejmë dhe zër? Do të shohem një kontradik në eksistencë. Qëla dhe zër? Është se njeriut që thotë se ateizmi është baza e njeriut, do të vendoset në sikletin e madhë të cilin njeriut e ka në shpirtin e vetë. Njëriju dhe zërë, kemi thanë, vjen me një bagajsh, me një gamë pytjesh, që shtu lindaj, su një hek të, s'ka as injekcion, as vakcin që ti hek të pytje, e s'ka, nuk egziston kjo. Cilet janë këtë pytje dhe zërë? Pytja, për shembull, kush jam unë? Ja bo, cëli fmi dhe zërë, dhe njëherë s'ka vetë, kush jam unë? Cëli fmi dhe njëherë nuk e ka vetë babën e vetë, e nënë, po folim për fmi, normal. Ku jam konë, për shembull, keni pa, keni përmend shpesh. Kur fmija, për shembull, i tregon një foto, nana, baba e ka dhënë një foto, kur ai sukon i lind, kur o martu për shembull ajo. A keni pa fëmia që thotë, unë ku jam kon? A kjo i ziti, unë ku jam kon? S'ka përgjigje, se si e kon? Ku je kon? Et tash përgjigjen e dini. Po piku i vën çka pyetë vëllazër? Po çish po dikim e thon, ku jam kon unë që këtë vakt? Apo kjo pyetje më rënë njëri vëllazër. Jo, kush jam unë? Pengabulloj. Kush më ka pruhu këtu? Apo kush më ka pruhu mu këtu? Zakonisht vëzëra e keni pa njerëzit dëmak, në emër të turpit, dëmak të ka pru lejleku, kuj dishka palavra. Du të mi ka zu drejtë mi, zërë. Të ka kriju Zoti, Gjellë Gjellalu. Është një Allah, kriju si kitë neve. Pasaj ku zhvillohë truni, aja kupton, edhe i shpjegohet se Allahu Gjellë Gjellalu krimin e njëriju të ka bo në përmjet qivëzimit dhe fekondimit burë dhe gruje. Aba, dhe që të njështë dhe zërë që i fillojnë me lejleka, pasaj përfundojnë në amoralitete. Kishe të mek, të janë shumë torpëshëm, jo, du është bukanë transparentës me fëmijën, zbanë me rejtë fëmijën, baza jote është Allahu Gjellu Ala. Ta një ndalimi të pyët, kush jam unë, prej nga vi, ha, pse ka marë që tu? Pse ka marë? Shpesh, për shembull, kur diskutojmë me fëmijët e tanë, për shembull, i flasim, na si musliman, Allah ka kriju xhennet, Allah na bo fitëri, Allah bel alemin, edhe thoi na për shembull, ja zbukurona fëmijës, xhennet, ja shumtojna xhenemin, apo, e shpesh mija, për shembull, na ka rastis, edhe ketë fëmijët rastisin, me thanë, për shembull, po pse nuk shkum drejt atje, pasi ka gazas mirë? Jo, pyetja është e logjikshme, apo, njëri thotë, masi çash mirë po shkujtë, po pse be bab nuk kena drejtë çaje, pastaj ti fillon ka dhase, dush mu testues, provu, e kështu me radhë. Kjo pyetje vëzhgosh brenda neve. Cili pe neve nuk thot ndonjëherë, për shembull, pse be gjithë të sprova ndonjë? Apo, pse gjithë të sprova ndonjë? Kjo është pyetje që e ka vendosur Allahu te bareke ve teala brenda neve. Çka ka pas vdekjes? Pse vdekja? A ka ilaç vdekja? Pyetja vëzhgosh. Vargu i pyetjes është shumë i madh. Pse morali? Për çka duhet më kanë atë moral që? Pse fëmija natyrshëm i merë disa prej morale për i prindit mos vjedhë? Së shte jotja ke, mëse prek. Delë për që jemë në shëtit, në trek, në gjytet, e i thotë leje, së shte jotja ke, mëse prek të hujën. Qëka e manë kjo? Morali. Pika e ka morë, që shtu e kanë trashëguë? Njeri pas njerit. Kush e ka kriju botën? Abo, pysim, fëmit, pyt, njeri ju. Ku do të përfundojmë të gjithë? E kështu më rap për pyetje vëzër, vargu i pyetjeve, ti mundesh me degzue, me degzue shumë. Këtë vëzër qëto pyetje, sekreti vedijës, që kriot vedija vëzër? A që të mënë vedije? Vedije do më dhanë që ti e disë sot është të shtunë, namazi akshamit ka kaluë, e ke falë namazin akshamit, e për e tjatsia në jeli gjerat, në Jahja Pash, në Shkup, në Maqedoni, në këtë dunja, apo, njani me thotë, me tarë, njani me thonë, shiko, ki që të mabit që e thove, padarë janë, asë në shkupsie, asë në gjeratsie, o të lujt dikush loja, e ti o të dukë se i e në rolin e atina. Që e thutë, ja, jetë aman, e me mene, unë jam i vedishëm se unë jam, që kjo vedije që këtë e ki për vetën tane, kushtë të ka vedanë, dhe zërë, Allahu Gjellu Ala, lo pas e ka, andë e ka në disa hadithë nga pengamere alej salatu selam, se ka thonë alej salatu selam, me dit kafsha, shka dini ju, se në hanimishin. Njëri dhe zërë me ditë se dikush e ndjekë për me vratë, qka banë, koferat, ikë, apo, lopa me ditë që ata, ikë, posun ikë se nuk ka vedije, kush e ka po, gjitha trupë mësë me pas vedije, ti me pas vedije, kejtë dhe zërë këto, ligjet e fizikut, ligjet e vedijes, ligjet e menjës, e intelektit, e bojnë në një huti të madhe dhe labirint të madhe ateistin, s'ka gjevab, apo, anë shumë për ateistin e thonë, ne para polqejmë mësë me mendu për këtë gjëra. O ma mendoj. Apo, sigur Nietzsche. Tu mendu qështu, edhe e ka pa se nuk ka zgjidhje tjetër, vetë se Zotit du të me dalë muhabeti, ka thonë ka vdek Zotit. Ama ka vdek Nietzsche ka vdek. A një vëndin dikon për jush Nietzsche? Jo, një Gjerman ka dek sa që në gjështë dunjajës. A i ka mendu se si thoje, si ti bindu njërë si ka dek Zotit, dhe me këpër një me bëhot kjo pun, apo? Sigur njërë për shimo, pizilis, apo? Vlazit e Jusufit kanë menu që ne e gjujmë bunar nuk shifët mo, nuk shifët ju. Njani për nejo dhe zë me vetë, që që ka pas një një vla Jusufit e minë se di? Nuk e di. A ka mbo diku që nuk e jeftë Jusufin? Jo vështë të musliman, të krishter, të jehudi, të kinest. Këtën, a, profet, dhe historik. Kjo dhe zërë se nuk mbulohën gjërat me shfarë. Tuk e i hikë pytjeve. A dhe thonë shumë, për atë isteve, ne nuk preferojmë më mirë në këtë hapsirë të pytjeve. Por se njëri lëzër nuk ka mundësi me dalë prej kësajna. Andaj lëzër e vetë mja përgjigje ateistave për këtë mesejtë cilë a lëzër thonë kotësia. Andaj ka një medheb shkollë e veçanë, që e besojnë njësa për njërzve, e cila quët kotësi dhe e quajt shkolla e zeros. Shkolla e zeros. Çka i bje shkolla e zeros, zër? Këtë që të pyjtë, e thotë, o, kote koti ti vetë, se këtë në zero ka mu këthi. Apo, a që shtu shpeson? Apo, delë për para Zotit të bareke o tëra. Këtë këto pyjtë, dhe zër, kush ka mundësimi u përgjith? Vetëm besimin Allah. Fakti që njeri ju është imbushën me këto pyjtje, dhe vazhdimisht i ban këto pyjtje, dhe vazhdimisht ka dronë për vdekje, për pas vdekjes, kush është aj, pse ka ardhë, ku ka me shkue, e kështu më ra. Dhe gjithmonë e kërpon të vëzër në instikti njeri ju të është ardhëmëria. Mësë më ka në instikti i gjenetit, vëzër, mena njerëzve, që të neve politikanë kur së në rrejmë. I bëhë zakonisht, e ardhëmja, je shil, ma ve, koq, shkoj diçka, pali dhe për muabeteve, ka mu bo mirë, oj dunjaja shkoj copa të bo për luftave, këto vazhdimisht në rrejmë, ka mu bo mirë. Mësë po bëhat mirë, vëzër, nuk po bëhat mirë. E mirë, vëzër, pse njeri ju të qetësohet kur i flet dikush për ardhëmërien? Keni pas zakonisht kërdojtë, alabe i ri, e thotë ti, ti jetën e ki ketë për para. Kur do kështë e 30 vetë ka dekë? E kanë rejtë, vëzër, zbanë me rejtë njeri. Du të mi kalduhe se ti munësh me vdekë gjdo moment. E mu përgatit për këta. Jo më thonë, shkajtu me nuti për këta punë, ti ala i ri e jetën e ki për para. Qysh jetën për para? E s'ka mundësi. A i cili nuk në ka rejtë, cili e vëzër, Muhammed a.s. I cili ka thanë, shpeshtone përmendjen e vdekjes. Se kjo hakikat. Këtu ka babet me lujt me këta. Shpeshtone përmendjen e vdekjes. Se ju në gjdo më vend kini mundësi me vdekjë. Ju në gjdo më vend kini mundësi me vdekjë. Apo, anë e ka thanë a.s. Mjafton vdekja përkujtues. Bola është vdekja met përkujtue. E ky me dhejbi i zeros, vëzër. Ja, qka thot? Me dhejbi i zeros thot, mos me ndo për këtë pyetje. E me dhejbi i muslimanve, shkolla e muslimanve, qa thot? Mos u shqetëso, të ka kriju Zoti, ke arë për një qëllim. Apo, e hbotu min ha gjemian, thot Allah u gjenë sunën bakara, zbit në to krejt, Ademit edhe Iblisit i ka thot, fe imma ja ti jenë në kumin një huden, fe men tebi a hudaja, e nëse ju vjen prej meje udhëzim, edhe ka arë, apo, edhe ai cili e ndjek udhëzimin Allah u gjenë gjelalu, a shka nevoj asë më tut, asë me pas frikë. Pse? E di kush më ka kriju, për çka më ka kriju, cilat janë detyrat, nëse e kry, a ka më logjikë se më si ka që vëzër? A ka më logjikë se mëse, me ditë se ke ardhë, para më vëzër ti me gjithë një njëri, nudhe. Me gjithë një njëri, nudhe, tu hecë. Me më thonë, kuj të shku, nuk e di, thot. Por shka ke dalë, nuk e di. Por shka i të lip, që tu shka i të lip? Por nuk e di, dhe. A e zati të aman? Nuk e zati të aman? Mirë vëzër, para më vëzër, njëri në dunjo, e zë vetën kishe po punon me, po drejton, apo, edhe kur i thu, po qëllimi dhe tulla, që, të ndrej shpijana. Po mirë, anë ka një hadith dopt, se për nga mesa mi ka tha njerëzve, u bënu lirë kharab, ndreshni për me prish, apo, ndreshni për me prish, dhe ka armi transmitim tjetër, që për nga mesa i ka pa disa sahabe të ingri shpijat pak nalt, po para me lezëm i paspo ma mesa më shpijat tona, a, me dhoma, me gjansi, zotin arrujt. Apo, po volmi me tërsin e muslimane. Për tërsin e muslimane. Shumica e dhomave për nga mbele sa selin dhe zër, ke mujtë qatirë me prejkë me dorë. Që të jenë? E prejkë me dorë. Nësa qatirët e tona, më një prejkë me dorë, dhe zër? Jo me dorë. Po me bëmu prish dishka naltë, s'ka teori më ndrejsh me dorë. Duhet me mjetë e me arë. Se? Se na dhe zër, këtu jenë angullë. Këtu i këna rrojtë. Jo atje. Ata nuk në shkohet atje. Andaj kur transmetohet se me mëzame ka pa një njëri të ndërtu nalë, ka dhonë që ki, si pas ka men të akiret. Shumë të njësa e njërë, e shenë njërë vëzër, o të 500 metra 4 orë, 400 shpijen, që to, dhe ti thu, a pa më vizhë një minutë, sa kemi jetu, dhe ti vëllo, sa kemi jetu. Ki bod, ki e ban këtë më abetën për 700 vjetë, 700 vjetë me jetu e. Në tjetë thot kjo e forë, dhe asë si dijet, o përshatë, që ti një kam vare paske. Jo, dhe të në, nuk do me japër me mdekën. A dhe dhe këtë të pytje, nuk ju jap gjevab, dhe nuk ju shëron këto, pos feja Allahu Gjellë Gjellë. A dhe tha Allahu të bare kjo vëtale në Kur'an, e la bidhi krillahi të thme innu l'kulub, me përmendjen Allahu që të sonë zemrat. E këtu vëzër me përmendjen Allahu, nuk është vesh për qëllim dhikri, subhanallah, subhanallah. Po është me morë vashë, dhe zërë, subhanallah, dhe më dhënë madhërim i lartësuar është Allahu, elhamdulillah, falëndërimit të takojnë Allahu, Allahu akbar, Allahu është ma i madhë, pra ne edhim qëllimin, ne edhim qëllimin. Kjo është, dhe zërë, argumenti 14, të se ne ka përmen djetarët në këtë kontekst. Argumenti 15, dhe zërë, se origjina e njeriu nuk është ateizmi, cila vëzër, është se kjo është një argument të se do ta shpjegojna me lejnë Allahu te bareke ve teala edhe më shumë tek argumentet e ekzistencës të Allahu te bareke ve teala, kur vim të një argument, po tani vëzër do ta japim rezumen, do vim të një argument prej argumenteve të Zotit Xhelel Xhelalu, është argumenti shkak pasojës. Quhet një argument, të cilën dietarët e muslimanëve e përdorin në argumentet më të fuqishme vëzër. Shkak pasojë. Këtë dunja janë shkak pasoj, i cili shkak nalët në fund të Zotit, të bareke vë teale, të bareke vë teale. Ta një vezër, rëzimeja, që ta kuptojnë argumentin e 15. Nëse themi se origina njëriut është ateismi, apo, atërë në vezër, atërë duhet me pranue, se do më njëriut lind, natërshëm ateist, dhe gjithë shka mërëna vetit funksionon mërëna ateizmit. Apo, se ti kur thu kështu, kur thot ateizdi kështu, kur thu ti kështu, më skujto që ti je si besimtar. Jo, po i drejtohemi, por e imri ti në kuptimin aj. Ti, aj i cili, është ateist. Kur ateisti thot, bazë njëriut është ateizmi. Mirë, kjo shka i bje vëzër, se aj po thot, pro me anaj e fjallë cila, se njeriu ke strukturën mendore, qelizore, ADN, damar, gjak, krejt e ko ateizm. Apo, do më thonë, kjo është komplet si strukturë, ketë ateizm. Apo, mirë, atëherë, kjo, leqë nuk mundët, po e supozojnë, të dashtë po e supozojnë. Atëherë parashtohet, vëzër, se kjo i bijë, vëzër, se do mos dëshmërisht, o shënë ta njojmë ateizmin. Qa i bje domosdoshmërisht ta njojmë ateizmin? Kër njeriu vëzër thot, njeriu është bazë ateist, kjo i bje që zgudzon asni njeri më bot me e vendu në dyshim këtë pun. A e ki qak? Do më thonë. Kër ateisti thot, baza njeri të është ateizmin, njeri paro konë ateist, pas anë ju e keni deviju, e keni bo besimtar, do e keni bo musliman, do jehudi, do krishtar, e kështë të marat. Mirë, nëse e morëm i kështu, vëzër, kur ne themi musliman, baza e njeriut është feja, fetarizmi, të qenit i moral që, mi besu Zotit. A i rrim ne pasojës, po. Nëse përshemë neve, nëse neve ateistin a thot, ju kur thuni se baza e njeriut është imani, ju pe bini që këtë njerëzit në shpirtin e vetë, e kanë me besu, në që ka i thojna, po, testoje. E testi banë që më forma. Shko vetë e si cilë njeri që atë grumbullin e pytjeve që ka e parashtrum, a e ka në shpirta jo. Ma dje vetë ateismi të thojmi, bëhu i sinqerë, bëhu transparent. Apo cilën që të mrejnë e sëto pytje? Po. A në shumë për e tërë ateistave, që që do të përmenjë me lejnë Allahu te bareke ve teala, një grumbull të emrat të ateistave, se kur janë kthyer në iman, në islam, apo, e kam pranuar se keq të muhabetit që i ka pas në ateizm, i ka pas muhabet i nati. E ka mori natën i fetar, edhe si me ja, domthon, si mu hakmir, hajt po dalun e nga ana tjetër. Ama mrena vetës vazhdimisht ka qenë të usil rreth pyetjeve të Zotit te bareke ve teala. Andaj kur themi ne argumenti pas mëdhej, më mend. Kur ne themi se s'është mundur origjina e njeriu me qenë ateizmi. Për çfarë arsye? Se sikur ti ishte vëzër, që origjina e njeriu ateizmi. Parashtrohet pyetja. Apo çdo çeliz punon me ateizëm. Çdo damar punon me ateizëm. Pse e gjen të kundërtën? Pse e gjen njeriu i mbushur moral, i mbushur turp, i mbushur qëllime? Pse nëse i thoni njëri kështu, është të punuë diçka, çka do qoftë? Edhe i thu këshire, a do me të pru argumente? Kam argumente unë, apo? E dini atë argumente vëzër ati filozofi që kam su filozofi? Edhe kam su e se ka mundësi nga imaginata me kryuë edhe mu bindë që është për një me, transmetojnë plot prej, në mon, o gjallare, djetare, se një filozof, një dzanës, ka shkëmë në filozofi. Edhe në filozofi, lezer, zakonisht, apo, dekë filozofijës, mësohet prej asgjësh në diçka, prej hiqët në diçka, prej diçkajës në asgjë, e kështë më dhe filozofia, edhe u ka këthi prej studimeve të baba i vetë. Edhe i mjeri, ka doshmi, ka dusha, ka mësu, zakonisht baba thotë, qam zove me birë, apo, dhe ku mësu më bapë, këna mësu gjatë, se unë e mujë me të bindë, se një diçka shka e shenja janë dy. Apo edhe mirë, nana vetë ka prue pulën shka e ka pjek për me hangër. Edhe i ka thonë baba vetë, a më në mbinë që janë dy? Ka thonë po më dhe mirë. Ka thonë haje qatë tjetër, në ti unë beha qëta. Haje ti qatë tjetër e po ti, unë e beha që këta. Edhe atë i sa dhe zërë. Apo, gjatë filozofijës për shumë qatë, haje ti atë pjesë që nuk ka kërkun, na po mirëmi me moral. Pjesë e moral dhe zërë. Apo, është e ngulit të kënjëri ju. Ska mund që njëri ju me funksionu, po si moral që. Në natyrshmërinë e vetë ka moralin. Mirë, kthehemi. Nëse njëri thotë kështu, që çka i njëjtë, çka studente, supozojmë kështu. Shkoni thotë njëri të është të punu diçka. Çka do kof punë? Do shire, unë çash kom filozofu, kam mësu, apo me aftësitë e mia shumë me të bind se këtë çka të punë, çka i të vaj të bëj kot e kot. A çka thotë? Po çam të bëj vallë kot e kot. Atë po unë kam aftësinë me të bind se këtë çka punë është kot e kot. Apo si mundet me e bindë dhe zështë të kote kote? Ska teori me bindë se o të kote kote. Pse? A dinim se dhe zështë? Sepse qëllimi është i pshat. Apo? Por që mëse ti shkone gjeni njerë të ndresh një shpi. Dhe ti thue, a do me të bindë se ti që këtë shpi si jetë e ndërtu? Se ki njetë me e kryje? Dhe të sunë më bindë kur? Pse? Unë e di përshem të bo. Apo? A da dhe zërë, Ebu Hanifja, rahim e Allah, ka jetu në pjesë të ndishme të islami, dhe atë janë parashit disa prej ateistave. Edhe që ka ndohë dhe zërë? Kanar e Bonifës i kanë thonë, dojnë me bo muhabet për ateizmin. A egziston Allahu Gjelluala, apo jo? Ka thonë, nuk ka problem, po ka thonë, para se të bojmë qatë muhabet, vështë ashtë ju vejti dishka, e masanene e ndrejshme të muhabet. Dhe Shekhu Islam, i më të imi, edhe kërflet për Bonifën, përmenë se ka qenë gjeni, ka qenë shumë i meqë, rahimehullah. Ka thonë, ani e bojnë atë muhabet, vështë ju vejti dishka se që tu më ka me të menja që tu jam të qudit dishka. Ka thonë, shka abuna? Ka thonë, e shifni këtë detin? Ka thonë, po. Që këta njëna, e shifni qëtu? Po, me malëra, po. Ka thonë, që tash sa u lemrova se që kjoa njëja vetë kisharë. Ska asë njëri gjallat i mrena. Ama është mbushur kapital. Lejeve qkaqë. Thotë, andej kura kanë, andej bregut, para se me dalë krena, drasat janë mledhë vetë, janë gjitë. Edhe e kanë mush malin, edhe ne kanë rru krena. Ka thonë, hoxha je, a je mirë? Ka thonë, jam mirë, ju a jeni mirë. Ju nuk besoni këta, apo? Se anija vetë drasë e në morë, baskijat ati mrena, jam mush, mali, apo, a mune ti vezër me të bindi kushet më shkollarë? Një anë i të thotë përshimë, Allah ta këshin qube një kontunjer me malë tyje, për me të bo biznismen, me të bo milioner. Kusht ta ka qu? Kur kush? Vetë ka qëtë në aeroport, atë të pritë. Zdoj, i ta manë, Allah. Me ma qu dikush një njeri, po. O që shtu me Allah, që shtu po vike, shko në aeroport mere. Qeku e gjithët, big commerce. Apo, lipe tja gje, ku është pastaj. E ma një vetha, unë e mirë jam, ju e i një mirë. Për pikëmërije e këti univerzit, si ka arë. Kënë ven është. Gjithë shka në ven. Dilin në ven, hana në ven, qila në ven, yrë në ven, toka në ven, ujra në ven. Trupat e tonë në ven, qelizat në ven. Gjithë shka funksionon me milimetrin ma të vogël. A i një ju mirë, a unë jam mirë. A dhe argumentet Allahu Gjelluara janë qumta. Këthejemi, origina, më shkojnë a darë. Origina njëriut nëse thejemi, argumenti 15, se është ateizmi. Atërë parashtrohet pyetja, si ka mundësi njëriu nuk e njef këtë punë, nuk linë me këtë punë, se njef këta, apo edhe tjetra vezër. Po e supozojna se është e instaluar të njëriu baza origina me qenë ateizmi. Parashtrohet një pyetje shumë e madhe. Nëse dikush e ka instaluar të njëriu me qenë ateist, cilë jo qëllimi? Dhe bon, kër ne themi, Allahu e ka vendosë të njëriu me qenë fetar. Njëri thonë, e pse e dëgjo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e kështu me ratë. Mirë, nëse themi, origine njëriu të është ateizmi, pytja, e pse mu kanë ateist? Cilë jo kanë qëllimi që njëri me dalë ateist? A ka, me shlutin njëri me thonë, shko vrapo që kënera. Edhe kur thojë me zani, vrapo që kënera, pase që kënera, e qonë veqesilë. Edhe njani i thot, po pse e të mështi me vrapue? Po për kur gjoj, vesh, vrapo që ashtot. Që a i thu, nuk kanë në regull. A ka mund cilë dhe këtë kjo qenje e komplikuar njërzore? Me arë e instaluar me ateizm? Hasha dhe kella. Këtë vezër kjo u bo mrena diskutimit me ateizmit. Ne asë gjo nuk besojnë aprej, prej kësajna. E lushme Allahun të bare kjo vëtale që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu ti mbush zemra tona iman. Në mundësën Allahun të bare kjo vëtale që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu këti që kemi qëlluar, Allahun të shpëblen, këti që kemi gabuar, Allahun të fal. E lushme Allahun të bare kjo vëtale që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu në mundësën që të jemi sebeb për uzimin e njerëzve. E lushme Allahun të bare kjo vëtale që Zotë Jonë Gjellë Gjellalu në mundësën me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me dërzu Allahun shpirti me iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.